Ciekawe, kto będzie dzisiejszą naszą gwiazdą, a jest możliwość zdobycia lauru pierwszeństwa na trzy sposoby. Mailowo, telefonicznie i smsowo, no to po kolei budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Kiedyś mówiło się, kto pierwszy, ten lepszy. No, troszkę tak walczymy na czas, zresztą o czasie było przed chwilą i o czasie za moment. Ale nim to, niech nam nie ucieknie nasz ulubiony znak sygnał. 13 minut po godzinie 4. A zatem trzy szybkie ciach ciach. Na gorących dachach nie cierpliwe koty tań, czą na krawędziach śniąc o locnych ptakach my. Dachowce chociaż nie umiemy latać, wolność nas kosztuje nic, nic nie znaczy strata. Wielkie nieba krzyczą skacz, na ziemi mija czas, najszybciej nas wybija, a przecież nie chodzi o czas. Wzroczne koty lecą tak jak inne wprost na cztery łapy do mnie strąci z brzegu strach, pozbawi sensu pale grube nici na wysokim szczycie. Wielkie nieba krzyczą skacz, na ziemi mija czas, najszybciej nas czas, to o co? O to, by być pierwszym. No to w pewien sposób także właśnie o czas. Z samego rana sygnały od państwa już 3 napłynęły. SMS-owo dziś jako pierwszy pan Tomek z gdańskiej taksówki. Krótko i na temat: zimno, leje, wieje, 7 stopni, do tego też nudno, bo słaby ruch. Pozdrawiamy gorąco pan Tomek z gdańskiej taksówki jako pierwszy dziś SMS-owo. No to szybciusieńkiej tej nocnej szychty i wielu pasażerów jak leje i wieje, to może ktoś z samego rana do roboty właśnie nie piechotką, nie komunikacją miejską, a taksówką. No tak sobie tylko głośno myślę. Dla pana Tomka dziś brawa za pierwszy sygnał SMS-owy. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki zgłosił się jako pierwszy telefonicznie. 7-8 stopni teraz, zimno, leje, mokro, brr, siąpi w okolicach Włocławka na codziennym wahadle Łódź-Grudziądz. Brawo Jasiu, dziś telefonicznie. No i jeszcze SMS-owo nasz budzikowy europejski podróżnik pan Stefan podsyła karteczkę z podróży z Gradiście, najbardziej wysuniętego na wschód najmłodszego kraju związkowego Austrii. Dziś Burgenland na tapecie. Kłaniamy się Eisenstadt i okolice. Dziś także na nasłuchu, a na nasłuchu właśnie jako pierwszy mailowo pan Stefan, nasz europejski budzikowy podróżnik. Trzy szybkie za nami, jak się okazuje, nie tylko krajowe. I oczywiście do tych sygnałów państwa w dalszej części budzika będziemy powracać. Krajowych, zagranicznych, drogowych, pogodowych, wszelakich innych. Niezmiennie zachęcamy. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Za chwilkę powitanie nowego dnia, a tymczasem 18 po czwartej. Nuklearne myśli znów wybuchają w nas. Tak bym chciał, byś była teraz tu, gdy kończy się ten świat. Jak znak, gdy wszystko dzisiaj snem wydaje się nam. Tak bym chciał zniszczyć więcej nic, nic nie dzielić już na dwa. Sygnały niezadowolenia z przeciągającego się tygodnia. No, spokojnie. Po pierwsze, jak to mawiają starożytni górale, środa minie, tydzień zginie, a po drugie przecież to już jutro mały piątek, czyli czwartek, a pojutrze piątek, weekend. No tak jakoś się pocieszamy. W poniedziałek tych pocieszeń nie było za wiele. We wtorek, że to już poniedziałek za nami, a w środę, no przynajmniej próbujemy. Walczymy. Środa, 25 października przed nami, słońce obudzi się, po siódmej, no w kartce z kalendarza jak nic po siódmej, a zajdzie po 17. Dzień potrwa 10 godzin i 2 minuty. Imieniny. No i tu kłaniamy się nisko wszystkim i solenizantom, i jubilatom, pamiętając i życząc słońca. No właśnie, słońca bez końca. A dziś imieniny Darii, Ingi, Kryspina i Sambora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Proszę przyjąć piosenkę w upominku. No, środa, jak w kołowrotku. Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam.

chcę być. Gdybym umiał w sobie spokój znaleźć na choćby jeden dzień. Po prostu normalnie, zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. Gdybym jeszcze umiał cię wysłuchać i zrozumieć tak jak chcesz, czy się zmienię, chciałbym tego przecież, lecz czy wystarczy mi sił? Po prostu normalnie, zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. Ach, pan synoptyk wymyśla, wymyśla, wymyśla. No tak, ciepło, słonecznie, bardzo dobrze państwo odczytują. Tylko że nie u nas. 4:30, czas na prognozę pogody. Dla tej części Europy, a Polska pod wpływem Zatoki Niżowej wraz z układem frontów związanej z płytkim niżem nad południową częścią Półwyspu Skandynawskiego napływa nieco cieplejsza masa powietrza. To ciekawe, polarno-morskiego. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na północy, na Pomorzu Wschodnim oraz na Kujawach. No i tam może lać do tego deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg to wysoko w górach. Wiatr umiarkowany i dość silny. Na Podkarpaciu rano jeszcze słaby, ale w ciągu dnia w porywach do 75 km na godzinę. Najmocniej powieje w górach i nad morzem. Wiatr skręcający na zachodni. A w pozostałych regionach wiatr południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie powoli spada. W południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. O, z temperaturami to pan synoptyk się rozhuśtał tutaj. Szkoda, że tylko rozciągnął tę wartość temperatury najniższych w najcieplejszym momencie dnia. No, tę dolną granicę jakoś tak rozciągnął, bo temperatury w dzień zaczną się od 4 stopni, ledwie plus 4 na Suwalszczyźnie. W ogóle w całym pasie wschodnim ledwie do 8-9 stopni, w centralnej części kraju od 11 do 13, a najcieplej dziś, no jeśli można tak mówić, przy silnym, porywistym wietrze do 16 stopni. To najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. Tyle od pana synoptyka. Teraz czas na pana od muzyki. Pierwszą część naszego cyklu Trzy na raz. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. We'll be right back. pocałować, chcę cię pocałować. I od rana do wieczora chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować. Tu już komendy trzy szybkie ciach-ciach nie ma, ale kto pierwszy, ten lepszy, to po pierwsze. Po drugie, należy prawidłowo odpowiedzieć, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Po kolejne, że do odważnych świat należy i po pierwszej nutce, czyli po tym nagraniu, którego wysłuchaliśmy przed chwilką, przynajmniej w obszernym fragmencie, już niektórzy, tak widzę, że próbują, ale to na razie jeszcze sygnały takie zaczepno-obronne. Jeszcze będzie szansa, bo drugie i trzecie nagranie przed nami. W sumie jakieś 7 minut do tego, by prawidłowo odpowiedzieć na pytanie, co łączy trzy różne nagrania. Taki wspólny mianownik gdzieś tam zrodził się w budzikowej Łepetynie i mam nadzieję, że szybciusieńko państwo odgadną, cóż to takiego. Tu i teraz w tej sprawie 71335, krótkie wiadomości tekstowe. I jak zwykle zachęcając, przypomnę, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, to po pierwsze. Po drugie jeszcze, że traktujemy śmiertelnie poważnie ten zestaw. Chociaż on tak z przymrużeniem oka, jak codziennie, po trzecie, że przecież traktujemy to wszystko jako zabawę i rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. O, tyle ode mnie. 71335. Przyjemnego słuchania, szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi w doszukiwaniu się, cóż to łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Drugie i trzecie z rzędu w naszym cyklu trzy na raz. Bardzo proszę. Nie zbyt. dostojny kuś śledź. Na raz. No, bo już przygotowywałem dogrywkę. Właściwie ona to była ta dogrywka przygotowana w natarciu, ale jednak pani Sonia uratowała całą sytuację. Pierwsze miejsce na podium dziś. Pani Sonia, Dzień Kundelka i to piosenka o pieskach właśnie. Nie wiem, dlaczego ten znak zapytania. Z pewną taką nieśmiałością. Ale jednak. Pan Leszek z Kruszwicy próbował kobiety z mikrofonem śpiewające wokalistki. Ale jednak przy trzecim nagraniu, kiedy to pojawili się panowie z Kim Nowak, padło jeszcze raz od pana Leszka. A jednak nie. Pan Filip z Lublina z wyróżnieniem za wspólny mianownik. Dziś nadszarpnięte zaufanie. I też bardzo podoba mi się od pana Arka z Krakowa odpowiedź: bezlitosny czas. No, rzeczywiście, tak można by i wspólnie połączyć. Ale dziś Biff, pies jeden, Daria Zawiałow, Kundelbury i przed momentem Kim Nowak, Mokry pies. A to dlatego, że w kalendarzu jak nic dziś Międzynarodowy Dzień Bibliotek. Znaczy, Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt to też, ale przede wszystkim Święto Wszystkich Wielorasowych Psów, czyli Dzień Kundelka. A po naszemu środa, 25 dzień października. Od i cały nasz budzikowy cykl Trzy na Raz. Ciąg dalszy jutro, także naszej budzikowej muzycznej rozgrzewki Szarych Komórek. Zachęcamy i polecamy, gdyby państwo też mieli kogoś, kto tak odważnie chciałby zacząć dzień jeszcze przed godziną piątą, to proszę tak życzliwie wspomnieć, że jest coś takiego dla tych wszystkich, którzy niespecjalnie mogą się dobudzić, obudzić, a przynajmniej jakoś jeszcze mózgownica nie pracuje, by jednak coś skojarzyć gdzieś tam jedno z drugim, miejscowość A z miejscowością B połączyć, no i wtedy te brakujące kropki dadzą nam. Czasem nie, ale zazwyczaj dadzą nam sygnał. Sygnał z centrali. Uwaga, kto może reguluje zegarki, reguluje czas, a to ważne przed zmianą na zimowy. 4:44, 44 i 44 sekundy. No pięknie, jak my to potrafimy tak punktualnie w budziku, to ja nie wiem. Thank you. Pięknie karci, karci, ale dzisiaj panowie w większości, jak się okazuje, zgłaszają swoją obecność za fajerą w robocie, tak jak dziś jako pierwszy pan Tomek, taksówkarz z Gdańska, taki pan Michał z Bolesławca, też z taksówki, informuje, że 10 stopni nie pada, całkiem przyjemnie. Jeszcze pan Michał z Krakowa, też taksówkarz na posterunku z muzyczną rozgrzewką. No bardzo dziękuję, tak mnie korci, żeby kiedyś właśnie zebrać wszystkich tych budzikowych taksówkarzy, którzy to właśnie być może i w dniu swojego święta, szybciusieńko podejrzałem te swoje notatki, 30 sierpnia to dzień taksówkarza, więc być może im bliżej tego święta, proszę przypominać, zrobimy taką listę obudności taksówkarzy, chociaż czemu od święta, przecież świątek, piątek taksówkarze pracują, nie ma to tamto. Pan Mirek z Łodzi także rozpoczyna kolejny dzień wędrówki przez życie, tak to poetycko nazywam, i wolniej płyną wskazówki, to od pani Ani. Tak człowiek jeszcze pół rozbudzony, w takiej tonacji nastrajającej do przyspieszonego otwarcia przeciążonej powieki, wolniej płyną wskazówki. No ten dzień, ten przynajmniej początek nowego dnia, to wydaje mi się, że straszliwie zasuwa, ale mam nadzieję, że jakoś staramy się łagodzić to lądowanie w porannej, przynajmniej jeszcze ciemnej rzeczywistości. Panowie Grzesiek z Mariuszem i pan Michał pozdrawiają z Gorzowa Wielkopolskiego, z oddziału nefrologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Szybkiego powrotu do zdrowia życzymy, powrotu do formy i bardzo dziękujemy za ten poranny sygnał. Pozostałe od państwa, między innymi od pani Iwony sygnały, rewelacja poranna z Nysy, z pozdrowieniami od pani Iwony. Bardzo dziękujemy. Takie nastawienie to jest to. Oj, znowu pan Darek próbuje moich sił, posterunek od gałęźny tczew suchostrzygi na nasłuchu przez całą noc, a za oknem od strony torów całe 6 stopni na termometrze. Nie rozjechana i nie szóstka z dwoma, ani szóstka na szynach. Zachmurzenie całkowite, ale przynajmniej już nie pada. No więc jednak dostrzegamy jakieś te plusy. Najważniejsze, żeby te plusy nie przesłoniły nam. Tak jest. Pani Aleksandra, diabli nadali ten deszcz, parasol na szczęście odnaleziony. Dzień dobry i znikam. Pani Ola, licealistka z piątki w drodze do pracy. Licealistka. Nie, nic nie mówiłem. Nie. Jesień nie odpuszcza. 4 stopnie i pochmurno. Na pocieszenie dodam, że wiosna już niedaleko. Zaraz po zimie. Pocieszę nas wszystkich pan Karol z Trzepnicy. Tam taka jesień. Na razie jeszcze strachy na lachy. Nie tchórze, ja topię, mam tego bardziej niż dość. Od tych ciągłych powtórzeń wyżera ci mózg. Tylko powtarzasz na głos każdą bzdurę na bzdurze. Co dzień powtarza się to. Nie mogę słuchać cię dłużej. Zapytam. Co się z nami stało? Pytanie zadaję. Ilu z nas poszło w ciemność? Ilu z nas nie poznaje? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? No co, no co, no co? Zanim naplujesz, zanim naplujesz mi w twarz, lekko w sobie się skulę i powiem.